na węglowy już od 71 zł. Warto też pamiętać o ochronie silnika i wymienić filtr powietrza. Można to zrobić już od 96 zł. Sprawdź, gdzie jest najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W ocenie premiera to najlepszy wynik PiS w historii wyborów samorządowych. Szefowa Nowoczesnej ocenia, że koalicja dobrze się sprawdziła. O przyszłości Unii i Nord Stream 2 rozmawiać będzie w Berlinie prezydent Andrzej Duda. Strajk pracowników LOT-u związany jest z poprawą sytuacji gospodarczej, mówi szef gabinetu politycznego premiera. W ocenie szefa rządu to najlepszy wynik PiS w historii wyborów samorządowych. W porównaniu do 2014 roku pozyskaliśmy około miliona nowych wyborców. PO w ogóle nie powiększyła swego elektoratu. Wygraliśmy te wybory w sposób przekonujący zarówno politycznie, jak i matematycznie, mówi Mateusz Morawiecki. W zależności od liczby zdobytych mandatów i możliwości koalicyjnych PiS może samodzielnie rządzić i współrządzić w czterech albo więcej sejmikach wojewódzkich. Dotąd tak było tylko na Podkarpaciu, zaznaczył premier w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej. Koalicja Obywatelska z innymi koalicjantami, przede wszystkim z PSL, będzie rządzić w 10-11 sejmikach, powiedziała w TVN24 przewodnicząca Nowoczesnej. Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że koalicja bardzo dobrze się sprawdziła w dużych miastach, co zdaniem przewodniczącej wynika z liberalnych wartości, które wniosła Nowoczesna. Przyszłość Unii Europejskiej i relacje Unia-Stany Zjednoczone to najważniejsze tematy rozmów prezydenta w Berlinie. Andrzej Duda spotka się dziś z kanclerz Niemiec i z prezydentem. Polski prezydent ma z niemieckimi politykami rozmawiać przede wszystkim o najważniejszych sprawach związanych z Unią Europejską. W planach są jednak także rozmowy o wzajemnych relacjach. Chodzi m.in. o kwestię budowanego właśnie gazociągu Nord Stream 2. Polska, jak i kilka innych krajów regionu sprzeciwia się rosyjsko-niemieckiej inwestycji. Nie jest wykluczone, że w czasie rozmów pojawi się też temat ewentualnych reparacji od Niemiec dla Polski za straty powstałe w czasie II wojny światowej. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapowiada jednak, że z pewnością nie będzie mowy o finansach. Prezydent już wielokrotnie z prezydentem Steinmeierem o tym rozmawiał i ich stanowisko wspólne mówiło o tym, że nie należy traktować tego jako tematu tabu, a jednocześnie nie trzeba też tego tematu traktować wyłącznie jako temat bieżącej politycznego kontekstu, ale on także ma właśnie ten kontekst głęboko sadzony w historii, w potrzebie zadośćuczynienia, w pewnym moralnym obowiązku. Andrzej Duda weźmie też udział w forum polsko-niemieckim. Chodzi o organizowane przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych i organizacje pozarządowe obu krajów spotkanie z udziałem polityków i ekspertów. Jest ono poświęcone relacjom obu państw. Z Berlina Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Strajk pracowników LOT-u, a także groźba rozpoczęcia strajku przez policjantów są związane z poprawą sytuacji gospodarczej, mówi szef gabinetu politycznego premiera. Zdaniem Marka Suskiego coraz więcej środowisk liczy na to, że przełoży się ona na podwyżki. Takie spory o to, żeby więcej zarabiać, są na porządku dziennym, a ponieważ Polska w tej chwili została zaliczona do krajów rozwiniętych, budżet ma się zupełnie nieźle. Te miliardy odebrane mafiom VAT-owskim podziałały na wyobraźnię bardzo wielu ludzi, którzy powiedzieli, no macie pieniądze, to dawać. Marek Suski dodał, że prezes LOT-u rozmawia z osobami, które strajkowały i z niektórymi być może zawrze ugodę. To samo powiedział w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. 67 osób zwolniono dyscyplinarnie z LOT-u za udział w akcji protestacyjnej i nieprzystąpienie do pracy. Zdaniem zarządu spółki strajk jest nielegalny. Związkowcy uważają zwolnienia za nielegalne. Międzynarodowe targi ochrony środowiska Polo Ekosystem rozpoczynają się w Poznaniu. W tym roku pod hasłem Czyste Powietrze. W Poznaniu minister środowiska Henryk Kowalczyk podsumuje pierwszy miesiąc wdrażania programu Czyste Powietrze. Ta idea zakłada możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę przestarzałych pieców. Program jest narzędziem rządu do walki ze smogiem. Z kolei prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda powie o największych ekologicznych inwestycjach i o działaniach podejmowanych wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska na rzecz przyrody. Targi Pol Ekosystem to największe i najważniejsze wydarzenie w zakresie ochrony środowiska w Polsce. W Poznaniu do 25 października prezentowane będą najnowocześniejsze technologie, rozwiązania oraz produkty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Centre Pompidou w Paryżu, jednym z najsłynniejszych muzeów sztuki współczesnej, zostanie dziś otwarta wystawa poświęcona polskim artystom awangardowym Katarzynie Kobro i Władysławowi Strzemińskiemu. O szczegółach Karol Surówka.

Tak dawno nie było. Mam nadzieję, że Państwu też się ładnie przypomniało. The Hall of the Moon to był zespół The Waterboys. A teraz jest 19 po 10. Obrazki z wystawy. Jak zwykle we wtorki. Dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska, zapraszając do kontaktów z obrazkami i innymi obiektami sztuki aktualnie dostępnymi w najróżniejszych galeriach. I są to zarówno miejsca gremialnie odwiedzane, jak i takie, do których zaglądają nieliczni. A czy ktoś z Państwa zna na przykład galerię promocyjną? A to jeden z najstarszych stołecznych salonów. Istnieje już 60 lat. Wielu artystów znanych i uznanych tam debiutowało, ale jakoś dziwnie to miejsce straciło swoją dawną rangę. No ale właśnie, co sprawia, że popularność nagle przychodzi i równie nieoczekiwanie znika? I dziś chciałabym właśnie o tym porozmawiać. Co to jest sukces? Co jest jego miarą? Tym problemem zajął się niegdyś Czesław Niemen. A kto nie pamięta, to zapraszam do odsłuchania piosenki Sukces. Listę mierników sukcesu wymienianych przez Niemena w tym utworze uzupełniłabym jednakże o wosk, a dokładniej wykonane w tym materiale duplikaty żywych ludzi. Znalezienie się wśród wybrańców, których woskowe sobowtóry trafiają do Muzeum Figur Madame Tissot, to przepustka do nieśmiertelności. Co znamienne, sukces założycielki gabinetu oparty był na niezdrowej sensacji. Otóż Madame Tissot, uciekinierka z Francji, zafascynowała angielską publiczność woskowymi podobiznami nieszczęśników zgilotynowanych podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej, tudzież wizerunkami przestępców i ich ofiar. Z czasem zajęła się mniej makabrycznymi modelami, przenosząc uwagę na brytyjską Societę. A i znów strzał w dziesiątkę. Powodem, dla którego przywołuję tę historię, jest pokaz zatytułowany Wax of Poland, dostępny w stołecznej galerii promocyjnej, o której właśnie była przed chwilą mowa, do 4 listopada. Autorką wosków z Polski jest Antonina Konopelska, która od 5 lat kompletuje swoją kolekcję niby woskowych podobizn. Dlaczego to niby? Otóż oglądamy wielkoformatowe fotografie, do których pozwali żywi ludzie, lecz w efekcie komputerowej obróbki przeobrazili się w postaci wyglądające jak woskowe kukły. Martwe oko, nienaturalnie wygładzona skóra, zastygnięte mięśnie twarzy, usztywnione gesty. Wszystko to tworzy iluzję obcowania z woskowymi manekinami. A kim są, czy byli modele Konopelskiej? W większości to jej dawni koledzy ze studiów na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jednak ostatnio zbiór powiększył się o osoby o bardziej egzotycznej urodzie. Wypatrzyłam też wśród nieznanych mi młodych ludzi pewnego osobnika sporo zawyżającego średnią wieku, doskonale znanego ze swojej twórczości, ale dziwnie odmłodzonego w wyniku uwoskowienia. Podobnie jak pozostali bohaterowie, on także został podpisany tylko imieniem – Artur. Jednak nawet nie rozpoznając osób, wierzymy, że skoro zasłużyli na nieśmiertelność z wosku, to musieli się czymś zasłużyć, wyróżnić. A co jeśli są przeciętniakami? A to też nieważne, proszę Państwa, bo dzisiaj każdy może stać się kimś, kimś wyjątkowym, choćby jego sława trwała tylko kwadrans lub tak długo jak wystawa Wax of Poland, na którą zapraszam ja, Monika Małkowska. A spotkanie z Moniką za tydzień, za dziś dziękujemy bardzo. Teraz jeszcze będzie odrobina rock'n'rolla. Już się przyznałem do tego, że jestem maniakalnym fanem Zaz. Jestem także ortodoksyjnym fanem Iana Gillana. A Ian, jak Państwo wiedzą, sprawił swoim fanom wielką radość w tym roku, bowiem wydał płytę z zespołem, z którym zaczynał na początku lat 60. jeszcze przed tą wspaniałą karierą z Deep Purple. Ten zespół nazywał się The Javelins i na płycie znalazły się utwory, które wtedy wykonywali. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Ah! Ian Gillan, pani Sylwia błyskawicznie napisała do radia i podzieliła się swoim uwielbieniem dla jego głosu, a także swoim zdziwieniem, dlatego że piosenka Do You Love Me, standard muzyki rock'n'rollowej, nie poradziła sobie na liście przebojów programu trzeciego. No cóż mogę powiedzieć, mogę tylko dołączyć do tego zdziwienia i też się zastanawiałem, dlaczego tak się stało, ale z drugiej strony było tak, że kiedy po raz pierwszy zaprezentowaliśmy sygnał tej płyty Jana Gillana i zespołu The Javelins, odezwały się głosy potępienia dla prowadzącego, jak można prezentować takiego Iana Gillana. Dla mnie to jest rarytas, który ukazał się w tym roku. Ian Gillan i jego pierwsza formacja, The Javelins, w latach 60. zaczynali i śpiewali, nie chcę użyć słowa tanzbuda, ale grali do tańca. Tak było i to jest zapis takich spotkań wtedy z ich publicznością, dokonany w sposób bardzo profesjonalny. Cudownie to wszystko brzmi na płycie i oprócz tego utworu, który Państwo znają już pewnie na pamięć, jest na tej płycie mnóstwo wzruszeń i mnóstwo takich wspomnień pod naszym wspólnym hasłem radio lampowe, a w zasadzie adapter, bo na płycie znajdą Państwo na okładce także piękne zdjęcia sprzętów odtwarzających płyty winylowe z tamtych czasów. No dobrze, to się nagadałem o tym Gillanie, ale tak jak powiedziałem, jestem ortodoksyjnym fanem. Teraz natomiast spotykamy się w programie Do Południa z Michałem Niewęgłowskim. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. Nie po raz pierwszy spotykamy się w studiu Trójki. Zawsze łączy nas jedna osoba, jest to kobieta, cudownie śpiewająca. Wnioskuję z tego, że skoro pan znowu jest współorganizatorem jej koncertów w Polsce, to znaczy, że musi pan także lubić, kiedy ona śpiewa. Bardzo ja się zakochałem w niej w latach 90. w tym bardzo magicznym sopranie i tym specyficznym miksie. Jedynym, wydaje mi się, w swoim rodzaju muzyki celtyckiej, blisko wschodniej, nie wiem jak to jeszcze określić, anglosaskiej, takiego szeroko pojętego world music. który tworzy niewiarygodne pejzaże, zwłaszcza na koncertach, które tak myślałem, jakby w jakiś sposób o nich powiedzieć, jak będę jechał tutaj. Wydaje mi się, że one mają taką swoją specyfikę, te koncerty, że działają na pewnym pograniczu. Z jednej strony odwołując się do tradycji muzyki, jakby będąc osadzonymi w naszych jakichś tam tradycjach muzycznych, z drugiej strony jest to już niewątpliwie jakaś jedną nogą w krainie magii i tak też odbierane są jej koncerty, a mówimy tutaj o Laurinie McKennitt. No właśnie, dodajmy, bo ja o tym nie powiedziałem, przepraszam, Laurina McKennitt znowu przyjeżdża do Polski, bo była już na koncertach w Polsce. Proszę mi przypomnieć, ile to było lat temu? 2012 rok, to były jej pierwsze koncerty w Polsce. Wtedy zrobiliśmy Warszawę i Zabrze i teraz po 6 latach i 8 latach od ostatniego albumu wraca do Polski po raz drugi, będzie również na dwóch koncertach. Nie żebym chciał psuć atmosferę naszej rozmowy i przyjemność spotkania z Lauriną po raz kolejny, ale wydaje mi się, że jej głos, jej twórczość jeszcze nie do końca jest znana w Polsce, mimo że była, mimo że koncertowała, mimo że program trzeci odtwarza jej utwory. To jest tak, że ona ma tak, rzeczywiście może nie jest tak znana jak na przykład, nie wiem, Dead Can Dance, natomiast ma swoje grono wiernych bardzo fanów, którzy szalenie sobie cenią jej muzykę już od lat, które gdzieś tam stopniowo, sukcesywnie się powiększa, bo jest to rzeczywiście muzyka jedyna w swoim rodzaju i kto już raz złapie bakcyla i wsłucha się, to zostaje z Lauriną na lata. Jej płyt. Tak, będzie szukał jej płyt, albo będzie też pędził na koncert. No, pan powiedział, że ona ma w Polsce grono zagorzałych fanów i to jest prawda. Natomiast celem naszego spotkania jest powiększenie tego grona. Tak jest. Kiedy te koncerty? 27-28 marca, Kraków, Zabrze. Szczerze powiedziawszy, jestem bardzo zaskoczony, bo bilety są już w sprzedaży od czerwca i nie ma już ponad połowy. I ta dynamika rzeczywiście i tempo, jakby to świadczy trochę o tym, co mówiliśmy wcześniej, że może ona nie jest aż tak super bardzo szeroko znana, ale jednak ci fani są bardzo wierni i rzeczywiście zakochani, czemu się trudno dziwić w tej muzyce. A w Zabrzu to gdzie? W Domu Muzyki i Tańca? W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, a w Krakowie w Centrum Kongresowym. Dobrze, no to my jeszcze pewnie o tych koncertach będziemy mówić i dziś nie, ale pewnie w kolejnych naszych spotkaniach będę miał dla Państwa zaproszenie na spotkanie z tą wyjątkową wokalistką Lauriną McKennitt. Michał Niewęgłowski był Państwa gościem. Panie Michale, dziękuję. Bardzo dziękuję. I do zobaczenia na koncercie. Do zobaczenia. From a bar in green came a sweet Carmina. She smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elf, sure I shook myself, but to see her was really there. From Bantry Bay to Derry Cay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the fair Carmina. And I says to her, my shoes shone bright and my hat caught right for a smile from a nut brown rose. No pipe or smoke, no horse or yoke to my plot in some rust colored brown. Till my smiling bride by my own fireside sits a store of the county down. From Bantry Bay into Derry Cay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the fair honey that I met in the county down. From Bantry Bay into Derry Cay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the fair honey that I met in the county down. Niewiarygodna wokalistka Lorena McKennitt. Znowu w przyszłym tygodniu, w przyszłym roku na dwóch koncertach w Polsce. Koncerty to jest absolutny odlot. Na potwierdzenie list pani Zosi z Torunia. Byłam na poprzednim koncercie Loriny w Warszawie. Coś przepięknego, a w przyszłym roku zabieram do Krakowa swoją 8-letnią córkę, która również pokochała tę muzykę. To będzie nasz pierwszy większy koncert i już się nie możemy doczekać. Pani Zofio, dziękuję za list. Życzę dobrego i pani, i córce dobrego koncertu i myślę, że być może do zobaczenia. Lorena McKennitt, jeszcze podczas naszych spotkań będziemy mieli dla państwa zaproszenia na te przyszłoroczne koncerty, ale to nieco później. Program trzeci, bardzo ładnie rozwija się nasz plebiscyt książkowy. 100 książek na stulecie niepodległości. Czesław Miłosz. Trzy zimy. Drugi zbiór wierszy przyszłego noblisty ukazał się w roku 1936. Już wtedy jeden z krytyków napisał, że Czesław Miłosz to największy żyjący polski poeta o skali talentu na poziomie Mickiewicza. Wierszami zachwycili się również twórcy starszego pokolenia, między innymi Józef Czechowicz. Co tak urzekło czytelników Trzech Zim? Przede wszystkim metaforyka odwołująca się do przeczucia zbliżającej się katastrofy. Jeśli czucie i wiara z mickiewiczowskiej romantyczności są atrybutem poezji, to z pewnością jest tak w wypadku Trzech Zim. Miłosz przeczuwa zbliżającą się zagładę znanego mu świata. Choć w przedwojennej Europie wciąż trwa bal na Titaniku, pisze przepiękny wiersz zaczynający się od słów „w mojej ojczyźnie, do której nie wrócę”. Pisze, jakby przewidział, że utraci swoją małą ojczyznę, ukochane Wilno. I że kiedyś będzie musiał opuścić ojczyznę, którą pisze się z dużej litery. Pisze, jakby czuł, że czeka go los tułacza rzuconego z kontynentu na kontynent. Sto książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Dziękuję bardzo, to zapraszamy do głosowania. Jeszcze będę państwa zapraszał do głosowania w zupełnie innej sprawie. A w grudniu w Krakowie Paul McCartney. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on? I Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will now. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. Czy się wybieram do Krakowa na spotkanie z Paulem McCartneyem? Oczywiście, że tak. Po tym koncercie na Stadionie Narodowym w Warszawie byłem tak omdlały, że teraz jadę się do Krakowa dobić. To jest cudowne spotkanie z legendą muzyki popularnej, a proszę mi wierzyć, że Paul tak cudownie reaguje na polską publiczność, że ten koncert w Krakowie na pewno będzie taki sam. A może jeszcze lepszy, zobaczymy. Paul McCartney w Krakowie już niebawem, bo to grudzień tego roku. A obiecałem Państwu, że będę namawiał do głosowania i żeby o tym nie zapomnieć przed 11, od razu czynię to teraz. Wczoraj Marek Niedźwiecki po 9 ogłosił, że rozpoczęło się głosowanie na kolejny Top Wszechczasów. Emisja tego programu 1 stycznia 2019 roku, wtedy kiedy Państwo będą zasłużenie wypoczywać po balach sylwestrowych. Trzech Piotrów i jeden Marek zameldują się tutaj i do mikrofonu, centralnego mikrofonu programu trzeciego będą znowu zapowiadać piosenki, które Państwo w odpowiedniej kolejności ułożą. Help me, someone! Let me out! obszłych czasów. Zapraszamy Państwa do zabawy. Głosowanie ruszyło wczoraj ze stron internetowych programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę zajrzeć i zagłosować. A wspólna zabawa 1 stycznia nowego 2019 roku. Zapraszam w imieniu własnym i kolegów. Dostałem dość krytyczny list od pana Maćka z Kruszewni, który odnosi się do prezentacji utworu Iana Gillana i zespołu The Javelins. Skoro płyta się ukazała, to dlaczego nie puści pan z niej innych nagrań? Otóż dlatego, panie Macieju, że ta płyta była przegrywana już setki razy przeze mnie w programie Trzy Wymiary Gitary i tam ukazywały się też i były publikowane inne utwory z tej płyty. A jeszcze jest dopisek, który zawstydza mnie przez całą Polską, bowiem pan Maciej zaznaczył, że nie mówi się adapter, tylko gramofon. No, to jest prawda i ja muszę się tutaj ukorzyć. Tak, mówi się gramofon. Natomiast w czasach, o których ja mówiłem, czyli początek lat 60., czyli wtedy, kiedy ja słuchałem płyt winylowych z tego urządzenia, które pan dziś słusznie nazywa gramofonem, mówiło się wtedy o tym adapter. I tak już mi zostało w głowie. Ale niech pan się nie gniewa, nie chciałem pana zdenerwować. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Nowa płyta Matta Daska właściwie też mogłaby być odtwarzana z gramofonu, bowiem Matt odwołuje się na tej płycie do czasów, kiedy nagrywało się płyty z big bandami, orkiestrami i wszystko to ładnie brzmi, a poza tym jest jeszcze jeden przyjemny akcent, mianowicie Matt odwołuje się w wideoklipie do tego właśnie utworu, który teraz przed nami, do Polski, do Warszawy. Way down in Barbados, there's a beach with our name. Bagels in Brussels, with a side of beignets. Why wait another day? We could be there now, together. What do you say, babe? Let's hop on a plane. Big sweets in Vegas, roll the dice, win it all. Boat rides in Venice, taking in the Taj Mahal. Why wait another day? 'Cause the world won't spin forever. What do you say, babe? Let's hop on a plane. We don't need a reason why. Flying high in cloud number nine, leaving all of our cares behind. My high with you, sipping on the best champagne. Paradise, we are on our way to a coconut holiday. Brand new honeymoon. Jazz in New Orleans, marching in Mardi Gras. Next stop is Rio, get dressed for Carnival. Why wait another day? You and I can be jet setters. What do you say, babe? Let's hop on a plane. Sipping on champagne, paradise, we are on our way to a coconut holiday, brand new honeymoon. So pack up your suitcase, lots of things we can see. With you beside me, we'll make sweet memories. Why wait another day? You and I can change the weather. What do you say, babe? Come on, let's fly away.